أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dün bir hatırlayacak olursak kısaca neyden bahsetmiştik? İbn Kudam el-Hanbeli'nin Şerhül Umde'de ve Mughni'de Ramazan ayında kimlerin hangi ruhsatla oruçlarını bozup iftar edebileceklerini, yani oruçlarını yiyebileceklerini anlatmıştık. Bir giriş yaptık. 4 kısım için demişti. Birincisi hastaydı. İlim ehlinin katındaki hastalığın kaç çeşit olduğunu, hangisinin mazeret, hangisinin mazeret olmadığını anlattık. Ardından sefer yolculuğundayken kişinin hükmünden bahsettik. 3 çeşit sefer vardı. Vacip olan sefer, mübah olan sefer, bir de haram olan sefer. Her seferde orucu yemenin hükmünden bahsettik. Ayrı ayrı ulemanın ihtilaflarını getirmiştik. Cumhurun kabulünü getirmiştik. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse inşallah bugün kaldığımız yerden inşallahü teala devam edeceğiz. Ve İbn-i Kudam el-Hanbeli rahimeullah bu babı anlattıktan sonra, seferiliği anlattıktan sonra tekrardan hatırlayacak olursanız Mughni'nin asıl metni neydi o? Kadı Hırraki'nin fıkıh metniydi. Onun üzerine zaten şerh yazmıştı. Onun adı Mughni'ydi. Bu kitabın adı. İnsanlar arasında meşhur olan hali. Kadı Hıraki'nin sözünü şimdi naklediyor. Kâlel Hıraki'yi. Hıraki dedi ki وَمَنْ أَكَلَ اَوْ شَرِبَ Kim yerse veya içerse اَوْ اِحْتَجَمَ Hacamat olursa اَوْ اِسْتَعَتَ اَوْ اَدْخَلَ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ اَيِّ مَوْدِئِنْ كَانَ Nereden olursa olsun vücuduna dışarıdan bir şey dahil ettirirse اَوْ قَبَّلَ فَأَمْنَى Öpüp meni inzal olursa kişiden. Eşini, cariyesini öpmüş, ondan meni inzal olmuş. اَوْ اَمْذَى Meni gelmedi, mezi geldi. اَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ Ya da kadına bakmış, defalarca tekrarla bakmış, şehvetle bakmış, o kadar bakmış ki adamdan meni veya mezi inzal olmuş. اَيِّ ذَٰلِكَ فَعَلَ عَامِدًا Bu sayılanlardan herhangi birini diyor, ister kasten yapsın, وَهُوَ ذَٰكِرُ لِسَوْمِهِ İster orucunu hatırlasın, ister hatırlamasın, فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ Bu kişiye kaza gerekir, kefaret gerekmez. Nedir kefaret? 60 gün oruç normalde değil mi? Ona diyor kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. اِذَا كَانَ سَوْمًا وَاجِبًا Ama bu saydığımız şeyler hangi oruçta? Vacip olan oruçta. Nafile orucun kazası gerekir mi gerekmez mi? O ileride gelecek ihtilaf var orada. Bizim şu anda içerisinde olduğumuz ay Ramazan ayı. Ramazan ayı da vacip bir oruç. Bugün, bugünler içerisinde az önce izaha gelen kişinin tafsilatına gireceğiz. İlim ehlinin bu her kelimesinde onlarca ahkam saklı. Bunlardan biri gerçekleşir ise, başımıza gelir ise bize ne düşer? Kaza düşer, kefaret düşmez. Fi hadil mes'ele fusulun diyor. Bu meselede diyor birçok fasıl vardır diyor. Ahaduha birincisi ennehu yuftiru bil ekli ve şurbi bil icma. İcma ile beraber insan oruçluyken yese veya içse ona ne gerekir? O orucunu bozup günle gün kaza etmesi gerekir. Ve bi delaletil kitabi ve sünne kitap ve sünnet buna delalet etmiştir. Emmel kitabu fe kavlullahi teala. Allah'ın kitabından delil. Ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul khaytul abiyedu minel khaytul esvedi minel fecri. Thumma etimmü siyame ilel leyli. Diyor ki siyah iplik beyaz iplikten ayrına kadar yiyin için. Ta ki diyor fecir vaktine kadar. Sonra da diyor orucu geceye kadar tamamlayın. Fecirden geceye kadar orucu tamamlayın. Bu kitaptan delili. Meddel eklu ve şurbu ile tebeyyunul fecrin. Ne zamana kadar yiyip içiliyor? Fecirden akşam vaktine kadar. Allah ayette bunu açıkça ifade etmiş. Emme sünne, sünnetten delil diyor İbn-i Kudame. Fekavlün nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsi biyedih lehulûfu femissâimi. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağzındaki koku etyebu indellâhi min rehil miski. İşte misk kokusundan Allah katında daha güzeldir. يَتْرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِ Yemesini, içmesini ve şehvetini benim için bırakır diyor Allah subhanahu teala hadisi kutsüde. Bu hadisin takdimi daha önce gelmişti. Muttefakun aleyhdi. Daha önce geçmişti bu hadis. Allah subhanahu teala ne demişti? Kulum şehvetini, yemesini ve içmesini benim için bıraktı. Zaten orucun şer'i ıstılahı neydi? İnsanın imsakıydı. İmsak ne demekti? Tutmak demekti. Şehvetini, yemesini ve içmesini. İşte bu üç şey bir icmayla, Kur'an ve sünnetin delaletiyle kazayı gerektirir. Tabii insan oruçluyken cima edip orucunu bozarsa onun 60 gün kefareti vardır. Onun ahkamı da ileride gelecek inşallah. وَاَجْمَا الْاُلَمَاءُ عَلَى الْفِطْرِ بِالْاَكْلِ وَشُرْبِ لِمَا يَتَغَذَّى بِهِ İnsanın gıdalandığı her şeyden orucunun bozulacağını alimler söylemiştir diyor. فَاَمَّا مَا لَا يَتَغَذَّى بِهِ Ama insana gıda vermeyen şeyler. Bugün bazı mesela astım ilaçları var değil mi? Buna benzer güncel, fıkhı biraz güncelleyecek olursak o kendi dönemi için yazmış İbn-i Kudame. Buna benzer insana gıda olmayan, insana güç katmayan diğer dışarıdan alınan maddeler var. Bunlara gelince diyor فَاَمَّتُ اَحْلِ الْاِلْمِ عَلَى اَنَّ الْفِطْرَ يَحْسُلُ بِهِ İlim ehlinin geneline göre diyor, ihtilaf var gene. İlim ehlinin geneline göre bu kişinin de orucu bozulur. Gıdalanmasa bile bozulur diyor. Bu görüşü tercih etmiş. Birazdan İbn-i Teymiye'nin meseleye dair görüşü de gelecek inşallah. Bu İbn-i Kudame'nin tercihi. وَالْحَسَنِ İbn-i Salih لَا يُفْتِرُ بِمَا لَيْسَ بِتَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ Hasan İbn-i Salih demiş ki yemek ve içmek olmazsa gıdalanmadığı için bozulmaz. İster astım ilacı alsın, ister başka bir ilaç alsın. وَحُكِيَنْ اَبِي طَلْحَا الْاَنْصَارِ اَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبَرَدَ فِي السَّوْمِ Oruçluyken soğuk hava yermiş astım hastalığından dolayı. O da o dönemde bugün fısfıs var, o dönemde de o varmış. Diyor ki اَبِي طَلْحَا الْاَنْصَارِ Ensardan olan bu kişi bunu yaparmış ve orucunu devam ettirirmiş, tutarmış. وَيَكُولُ لَيْسَ بِتَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ Ve dermiş ki bu yemek ve içmek değildir Allah'ın katında, Resulünün katında. وَلَعَلَّ مَنْ يَذْهَبُ اِلَى ذَلِكَ يَحْتَجُّ بِأَنَّ الْكِتَابِ وَالسُنَّةَ اِنَّمَا حَرَّمَ الْاَكْلَ وَالشُّرْبَ İbn-i Kudame diyor ki bu mezhepte olup da böyle insanın gıdalanmayacağı maddelerin bedene girdiğinde orucu bozmayacağını söyleyenler diyor belki de diyor ayet ve hadislerde yemek ve içmek geçtiği için ve bunlar da yemek ve içme olmadığı için bu mezhebe gitmiştirler diyor. فَمَا عَدَاهُمَا يَبْقَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاهَ Bu iki şeyin dışındakilerde ne olur? Mübahlık aslı üzerine kalır demişlerdir diyor. وَلَنَا diyor İbn-i Kudame. Bizim bozar dememizin sebebi ise diyor دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُنَّةَ عَلَى تَحْرِيمِ الْاَكْلِ وَشُرْبِ عَلَى الْعُمُومِ Kitap ve sünnet de diyor yemek ve içmek de gelen ifadeler umumdur, geneldir. Biz de bu genel ifadenin içerisine sokuyoruz diyor. فَيَدْخُلُ فِيهِ مَحَلُّ النِّزَاءِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا مَا نُقِلَ عَنْ اَبِي طَلْحَ فَلَا يُعَدُّ خِلَافًا Diyor ki Ebu Talha'dan rivayet edilen hadis bizim yanımızda sabit olmamıştır. Biz diyor bunu hilaf sayamayız diyor. Yani yemek ve içmek genel ifadeyle gelmiştir. Bu yüzden diyor bu ifadenin genel anlamı içerisinden bu gibi gıdalanmayan maddelerin alınacağını çıkartamayız diyor. Ebu Talha'nın rivayetinde hilaf sayamayız diyor. Kendince kendi mezhebini ortaya koyuyor. Ama burada Nas'ın delaleti zanni olduğu için, çünkü yemek ve içmek genel ifadeler. Ama hangi yemek içmenin bunun içerisinde olduğu Allahu Alem yani. Çünkü apaçık bir Nas yok ki bunun sınırını ve kaydını belirlesin. Nas'ın buradaki delaleti zanni olduğu için ne diyor? Mahallun nize. Yani tartışma hilaf mahallidir burası diyor. İçtihat söz konusudur burada. Doğru olan görüşü sorarsak, İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuatül Fetava'da kendisi 25. ciltte uzun uzadıya iki tarafın delillerini anlattıktan sonra diyor ki doğru olan görüş gıdalanılmayan cisimlerin maddelerin bedene alındığında orucu bozmadığıdır diyor. Ve bizim de tercih ettiğimiz görüş budur inşallah. Yani bugün astım hastalığı olan birinin sadece gıdalanmak kastının dışında sadece ciğerlerinin havayla dolması, dışarıdaki oksijeni farklı bir yolla içeri vermesi gibi bir fiil asla ve asla inşallah orucu bozmaz. Allah azze ve celle la yukellifullahu illa nefsen la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücün üzerinde yükü yüklemez. Tabi ama içerisinde gene ilaçlar varsa o fısfısların karışımların bunların hakikatinin iyice araştırılması lazım. Ben genel asıllar veriyorum. Vakıaları araştırmak insanlara kalmış bir şeydir. Eğer gene içerilerinde bu ilaçların gıdalandıracak, bedeni güçlendirecek maddeler varsa o zaman zaten icmayla haram olur. İcmayla bunlar kullanılamaz. Bu noktada vakıa araştırması gerekir. Faslu sani. İkinci asıl diyor İbn-i Kudame. Nedir o? Ennel hicame. Hiraki neyi zikretmişti? Ekli ve şurbi. Demişti ki yemek ve içmek. Vel hicame. Niye hicama? Hicama oruç bozar mı? Burada işte hilaf var. اَنَّ الْحِجَامَةَ يُفْتِرُ بِهَا الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ Hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. وَبِهِ قَالَ İshak ibn-i Rahabey وَبِنِ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدْ ibn-i İshak وَبِنِ خُزَيْمَ Hadis ehlinin ekserisi bu görüşteler. Çünkü Ebu Davud'da rivayet edilen hadis var. اَفْتَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ Hacamatlının, hacamat yaptıranın da yapanın da orucu bozulur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. وَهُوَ قَوْلُ عَطَى وَعَبْدُرْرَحْمَنِ اِبْنُ الْمَهْدِ İmam Ahmet bin Hanbel hocası Abdurrahman İbn-i Mehdi de bu görüşte. وَكَانَ الْحَسَنُ وَمَسْلُقُ وَبْنِ سِر۪ينَ لَا يَرَوْنَ لِسَّيْمَنْ يَحْتَجِمَ Bunların hepsi demişler ki oruçlu hacamat yaptıramaz. وَكَانَ جَمَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَحْتَجِمُونَ لَيْلًا فِي الصَّوْمِ Sahabeden bir cemaat oruç zamanı geceliğin hacamat yaptırırlarmış. Oruç zamanı geceliğin hacamat yaptırırlarmış. مِنْهُمْ اِبْنُ عَمَرْ İbn Ömer onlardan biri. وَابْنِ عَبَّاسِ وَاَبُ مُوسَى وَاَنَسِ اِبْنِ مَالِكِ وَرَخَّصَ ف۪يهَا اَبُ سَيْدَ الْخُدْرِ Ebu Said böyle bir ruhsat verdi. Dedi yaptırabilir. وَابْنِ مَسُودِ وَاُمُّ سَلَمَ وَحُسَيْنِ اِبْنِ عَلِي وَاُرْوَ وَسَيْدِ اِبْنِ جُبَيْرِ وَقَالَ مَالِكِ وَالثَّبْرِ وَاَبُ حَنِفِ وَالشَّافِ يَجُزُ لِسَّيْمِ اَنْ يَحْتَجِمَ وَلَا يُفْتِرِ Dediler ki Şafii, Ebu Hanife, bu ismini saydığım sahabeler. Hepsi dediler ki oruçlu hacamat yaptırabilir, caizdir dediler. Orucu bozulmaz. لِمَا رَوَ الْبُخَارِ Delil nedir? Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir. An İbni Abbas, annen Nebi sasam ihteceme ve huve saimu. İbni Abbas diyor ki peygamber hacamatlıyken, oruçluyken hacamat yaptır deniyor. وَلِأَنَّهُ دَمٌ خَيْلُجُمْ مِنَ الْبَدَنِ Çünkü bu bedenden çıkan bir kandır. Bedene giren bir şey yok burada. اَشْبَهَ الْفَصْلَ وَلَنَا İbn-i Kudame şimdi kendi mezhebini anlatacak. O bozduğunu söylüyor. قَوْلُ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem اَفْتَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ Oruçluyken hacamat yapan da yaptıran da orucu bozulur. Bukhari rivayet etmiş, Ebu Davud rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş, İbn-i Mace, Darimi, Sünen sahiplerinin tamamı İmam Ahmed de dahil olmak üzere müsnetlerden hepsi bu hadisi rivayet etmişler ve sahiptir demişler. Revahu anin nebi sasım ahada aşara nefsen. Bu hadisi 11 tane sahabe rivayet etmiş. Oruçluyken hacamat yapan da yaptıran da orucu bozulur hadisini 11 tane sahabe rivayet etmiş. Neredeyse mütevatir haber olmuş. Kale Ahmet, Ahmet dedi ki Hadithu Şeddat İbni Evs min asahhi hadisi yurva fi hadzal bab. Bu babda diyor en kavi hadis Şeddat'ın hadisidir. Bu hadis için söylüyor. Ahmet bin Hanbel. En güçlü, en sahih hadis budur. Ve isnadu hadisi rafi'un isnadun ceyyidun. Merfu bir hadistir. Ne demek bu? Peygambere kadar kaldırılmış senedi. Sahabi irsal yapmıyor. Peygamber böyle yapıyordu demiyor. Peygambere kadar söz ulaşmış. Peygamber dedi ki şeklinde gelmiş hadis. Bu merfu hadistir. Diyor ki bu hadis hem merfudur hem isnadı da ceyyittir. Ravileri de sikadır. O yüzden bu baptaki en sağlam hadis Şeddat'ın hadisidir. وَقَالَ حَدِيثُ شَدَّتْ وَسَوْبَانِ صَحِيحًا Sevban ve Şeddat'ın hadisi ki ikisi de aynı hadis. Ayrı ravilerden gelmiş. En sağlam hadislerdir diyor. وَاَنْ عَلِي اِبْنُ الْمَدِنِ O da kimdir? Hadis ehlinin otorite ismi. Onun için hüccet diyorlar hadiste. O bir şey hadis diyorsa hadistir, değil diyorsa değildir. اَنَّهُ قَالْ اَصَحُ شَيْنْ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ شَدَّتْ وَثَوْبَانِ Ali de böyle söylemiş. Demiş ki bu bapta en sağlam hadisler bunlardır. وَحَدِيثُهُمْ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِنَا Diyor ki onların hadisleri, bozulmaz diyenlerin hadisi İbn Abbas'tan getirmişler diye hadisi Bukhari'de. Bu bizim getirdiğimiz hadislerle nesk olunmuştur diyor İbn-i Kudame el-Hanbeli. Bir delilin مَا رَوَى İbn Abbas Gene aynı İbn Abbas'tan gelen hadis rivayet var. Bununla biz delil alıyoruz ki bu hadisler bunları nesk etmiştir diyor. اَنَّهُ قَالْ İbn Abbas dedi ki اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَاسًا بِالْقَاحَةِ بِقَرْنٍ وَنَابٍ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor boynuzla hacamat yaptırmış. Zaten en sağlıklı hacamat şekillerinden biridir boynuzla çektirmek. Tabi o dönemde bugünkü plastik fabrikalarında üretilen plastik kaplar olmadığı için mecbur boynuzla yaptırıyormuş. Evet. وَهُوَ مُحْرِمٌ سَائِمٌ Hem oruçluymuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de ihramlıymış. فَوَجَدَ لِلَّرْكَ دَعْفًا شَد۪يدًا Çok yorgunluk hissedince hacamattan sonra kendine فَنَّهَ رَسُولُ اللّٰهِ Peygamber o günden sonra nehyetti. اَنْ يَحْتَجِمَ السَّائِمُ Oruçlunun hacamat yaptırmasını o gün nehyetti diyor. Kendi artık bedeninde bunu hissedince peygamber artık yasakladı onu. Bu hadisle İbn Abbas'tan geliyor bu hadiste. Diyor ki bizim hadisimiz öbür hadisleri nesk etmiştir. Biz delilden böyle anlıyoruz diyor. Revahu Ebu İshak El-Cüzcani Fil-Mutercim, Mutercim'inde El-Cüzcani rivayet etmiş gene. Ve anil-Hakemi Kale ihteceme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve saimun fedaufe. Peygamber oruçluyken hacamat yaptırdı, zayıflık hissetti. Thumme kerihetil hicametu lisaimi. Sonra da oruçluğun hacamat yaptırmasını kerih gördü o günden sonra. Ve kâne İbn Abbas ve huve ravi hadithihim yu'iddul haccame vel mehacime fe izâ gâbetiş şemsu ihteceme billeyni. Diyor ki kişi ne yapması lazım? İbn Abbas'tan gelen hadiste hem yapan hem yaptıranın bozulduğu vardı diyor. Oruçlu kişinin gece yaptırması gerekir diyor. Eğer hacamat yaptıracaksa. Yani oruç tutmuyor olduğu vakitler içerisinde. Bitiriyorum inşallah. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ نَسْخِ الْحَد۪يثِ الَّذ۪ي رَوَاهُ. Bu hadisi rivayet eden raviden biliniyor. Öteki hadisin nesk olundu. O yüzden diyor bizim mezhebimiz en güçlü mezheptir diyor. Zaten hadis ehlinin tamamı oruçlunun hacamat yaptırdığında orucunun bozulacağını söylemişler. Burada hadis ehli arasında hilaf yok. Diğer ulemalarla hadis ehli arasında bir ihtilaf söz konusudur. وَيَحْتَمِلُ عَنَّ النَّبِي سَسَمْ يَحْتَجَمَ فَاَفْتَرَ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَمْ اَنَّهُ فَاَ فَاَفْتَرَ فَاِنْ قِلْ فَقَدْ رُوِيَ عَنَّ النَّبِي سَسَمْ رَعَ الْحَاجِمَ وَالْمُحْتَجِمَ يَغْتَبَنْ فَقَالَ ذَٰلِكَ. Hanifilerin tevilini aktarıyor burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hacamat şey yapıyor. Birilerinin yaptırdığını görüyor. Adam bayılıyor hacamattan sonra. Ötekileri de ayıttırmak için adama su içiriyorlar. Ondan sonra diyor ki اَفْتَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُمِ. Oruç, hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozuldu. Hanifiler de böyle bir tevil getiriyorlar. قُلْنَا deriz ki diyor لَمْ تَثْبُ السِّحَّةُ هَذِي الرِّوَايَ. Böyle bir tevilin rivayeti sabit değildir bizim yanımızda. مَا عَنَّ اللَّفْضَ عَامُ مِنَ السَّبَبِ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِعُمُومِ اللَّفْضِ دُونَ خُسُوسِ السَّبَبِ. Bu meşhur kaideyi getiriyor İbn-i Kudama. اَلْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْضِ لَا بِخُسُوسِ السَّبَبِ. Yani ibret geneldir, yoksa olayın kendisine has değildir diyor. Olayın kendisine has değildir. O yüzden böyle bir rivayet gelip de şeyi bu hadisi zahirinden çıkartacak herhangi bir delil ortaya koyana kadar hadisi zahirine bırakmak gerekir diyor. Allah en doğrusunu bilendir. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.